kaptak, a galambok pedig 2287-et, ezt most elmondom százalékban is, mert úgy megérthető az egész. 53,154, mi ez, 10 000, vagy nem tudom mi ez, százalékot kaptak a héják, és 46,845 000 százalékot a galambok. Kérek egy dobva dobfergést, és kérdezem Bojánát. Bojána, akkor meg tudjuk most állapítani, hogy a választás érvényes volt? Ezt egészen meg tudjuk állapítani. Érvényes volt a választás? Érvényes volt a választás, és mindenkinek köszönjük. Van győztes? A győztes? A győztes? A Héja Párt! Győztes! A Héja Párt! Köszönjük szépen! És köszönjük a galamboknak is, hogy részt vettek a választáson! Annyit azért azt hiszem, megérdemel a választási bizottság, hogy bemutassuk őket egyenként, és ti mindannyian, a hátsó sorokban is, megtapsoljátok őket! Bojána! Hella! Hangosabban! Dóra! És most jönnek a fiúk, úgyhogy csak a lányok sikóját szeretném hallani! TV Laci! És a legmagasabb! Gyere, gyere, gyere, gyere! Endre! Köszönjük szépen a választási bizottságnak a részvételt, a pártatlan ügymenetet, és gondoljuk, hogy a következő választásokon is számíthatunk a szereplésükre. Köszönjük szépen! A zenekarnak most azt kérem, hogy szintén vezessünk föl. Kérem a választási bizottságot, hogy maradjon fönn a színpadon, hiszen egy aféle görög dráma kórusként végigkísérhetik az esemény további fordulatait. Szólítom! Kit szólítok? Még nem a tancsapdát. Szólítom! Galambot a színpadra! Hölgyeim és uraim! Ugye ez egy olyan választás, amikor a vesztesek is győznek? Azt mondják, hogy vesztesek vagyok, igaz ez? Én is azt gondolom, hogy nem. Hogy gondolja, kíváncsi lennék a szavaira? Műsorvezetőnek vagyok itt ma, de személyes véleményem az, hogy az elnök úr és az egész párt rendkívül fair módon küzdötte végig a választási küzdelmeket. Rendkívül korrekt módon kampányot látom, bólogat a bizottság. Már-már némi elismerést vélek felfedezni az arcukon, és azt gondolom, hogy a vereséget, vagy pedig azt, hogy esetleg több szavazattal rendelkezett a Héja Párt, ezt is méltósággal, már-már Héjához, de mindenképpen Estefem hallgatóz méltóan viselték el. Köszönöm az utolsó megjegyzését egy picit. Nagyon köszönjük. Szeretném most hivatalosan, ha megengeditek, elismerni a választás végeredményét. Hivatalosan elismerem most mindenki előtt, élő egyenes adásban, és ezelőtt a több ezer szavazó és hallgató előtt, hogy a galambok elismerik azt, hogy ezt a választást a héják nyerték meg. És büszkék vagyunk arra, hogy ebben a nemes versengésben részt vehettünk, és ugyanezt elmondhatom a Héja Pártról, hogy igazán komoly atrocitásnak, bármiféle kellemetlen dolognak, amitől félnünk kellett volna a választások alatt, ilyennek nem volt, ilyenben ők nem vettek részt, úgyhogy én teljesen tisztának tartom ezt a választást, és köszönöm, hogy részt vehettem ebben a versenyben, de egy nagyon fontos dolgot hadd mondjak el. Nem mi nyertünk. Tény. Néhány szavazattal a Héja Párt nyerte ezt a választást. Nem baj. De azt tudniuk kell a héjáknak, tudniuk kell szupermenéknek, és tudnia kell Sziklaatyának, tudnia kell mindenkinek, aki nem galamb, hogy ennél keményebb ellenzéke, mint amilyen most lesz, még nem volt. Tapsoljuk meg a kemény ellenzéket! Köszönjük szépen! Elnök úr! Köszönöm szépen, köszönöm az együttérzést. No comment. A lelketekben mindig maradjatok azok, ahova álltatok. Köszönjük szépen, elnök úr. Köszönöm. A kézfogás egyben meghívás is, ami annak szól, hogy vegyen részt a beiktatási ceremónián. Nagyon szépen kérem. Köszönöm, itt leszek. Megtisztel vele. És most kérem szépen azt a bizonyos, amit olyan sokat gyakoroltunk. Azt a tompa doppergést, azt a halk morajt. Mert az az ember érkezik meg. Meglepően volt vége, hogy meglepően kezdődött el, de ezért Szikla Atya Orkesztra, a Szikla Atya Orkesztra, az Alagi Major egy meghajlás fiúk esetleg. Később majd bedobják a dobverőket. Nos, színpadra szólítom az Egyesült Hallgatók elnökét, Supermant és harcostársát, Szikla Atyát. Köszönjük a szemünkkel! Hol lehet? Hol közeleghet? Nem látom! Kísérje ütemes nap, érkezik hátul, látom! Forduljatok hátra! Tessék, üdvözöljük az elnököt! Hol az elnök? Nem látom! Nem látom az elnököt! Szikla atyát látom! Két nőben látom! Biztonsági emberek idegesen fészkelődnek a lakójukban. Mi történhetett? Hol az elnök? Uramisten! Szikla atya! Szikla atya közeledik! Szikla atya közeledik a színpadhoz! Kapcsolt! Nem hallom a hangotokat! Szikla atya! Hölgyeim és uraim! Szikla atya itt, de az elnök úr sehol. Atya, mi történt? Kik ezek a nők, atya? Ágyesz bugyesz. Nagyon nagy baj történt. Nagyon nagy baj történt, atya? Érkeztünk a limóval. A Szikla atya és a gyermekeim, mert érkeztünk, és az voltam én, és persze ott volt az elnök, Superman. És azon gondolkozott, hogy várják-e itt őt, és erről beszélgettünk, és az én gyermekeim és az ő testőrei. És aztán mi történt, atya? Nagy baj történt, mert támadás érte. Támadás? Az autót. És ránk törtek. Kézikusa. Kik? Atya, kik? Maszkosok. Nem tudom. Foghatom, hogy történhetett ez. Maszkot viseltek, és én már különben se látok olyan jól. Az elnök persze kipattant. Hogy megvédelmezzen titeket, atya. Igen. És azt mondta, hogy ne tovább. Mindig mondja ezt. Mindenki ne tudja. Ne tovább. Ugye ilyen Superman? Megvéd mindenkit! Mi történt? És akkor... Folytasd, atya! És akkor berontottak a kocsiba is. Verekedtünk. Kézitusa... Tulakodás kézitusa támadt? Igen. Ez történt. És mire átra fordultam, mert persze az én gyermekeimet óvni kellett. Ők is meg voltak támadva. Nagyon, nagyon megijedtek. Nagyon megijedtek. Szemmel láthatólag alig tudnak magukhoz térni. Még most is a sokból. Na, nagyon megijedtek, és mire átrafordultam a mennykővel, mert nincs ezen zseb a cölibátuson. Nincs zseb rajta egyszerűen. Nincs neki zsebe. És addigra már hurcolták el az elnököt, és próbáltam kiszabadítani, és az ő elnöki beszédének egy része maradt itt. Egy foszlány? Mit? És tulajdonképpen csak az egyik oldal. És mondott valamit, hogy... Csendet! A galambbal kapcsolatban mondott valamit, ugye, gyermekeim, a galamb... Mondjuk a galambot, ez ki? Ez. És nem nagyon értettem már. És én egy öreg ember vagyok már. Tudjuk, ismerjük a hallás problémáidat. Igen. Nekem mindig nagyon föl kell csűrni a fejhallgatót is, amikor az estefem tisztelet van, mert nem hallok olyan jól az én gyermekeimet, és vitték az elnököt, és kiabált, hogy galambot, és nem értettem, hogy rúgjam ki, vagy nevezzem ki. És én egy elég öreg ember vagyok, úgyhogy most elég nagy probléma van rajtam. Atya! Itt vannak az ő utolsó szavai, amit akart nektek mondani, de a dulakodás közben kiömlött a körömlak, és rajta van a körömlak, meg egy pezsgő ráömlött, de az benne volt az autóban régi, a tulaj benne felejtette. És ananász van, meg ne kell néznem meg. Ananászt ír az elnök, és hogy a galambot nem tudom. Hát most azt nem tudom, hogy most kirúgjam, vagy kinevezem. Én azt gondolom, hogy kérdezzük meg a választási bizottságot. Kérem a választási bizottság egyik képviselőjét, Endre, kérlek. Endre, mit mond ilyenkor a választási törvény, hogyha az egyik megválasztott elnök egy búcsúlevelet hagy? Hát ilyenkor nagyon nagy baj van. Nagyon nagy baj van. Elegen vagyunk itt, és szerintem el lehet ez dönteni. Töntsön a nép a karat ilyenkor. Talán ez a legjobb, nem? Ilyenkor SPQR. Ez van. SPQR. Értem, Senatus akkor... Senatus Populus Que Romanum. Ez van. Szikla atya, ez biztos le tudja fordítani. Hát persze. Ágyez, bugyesz. Azt jelenti, hogy hosszú vontatvány... Ezt jelenti. Nem török azt jelenti, hogy a nép akarat a szillatja. Nem tudom, akkor tehát egy ilyen estefem tiszteleten bizonyára lehet tartani egy közös gyónást, hogy akkor mi történjen pontosan, amíg az elnök el van rabolva, addig, és nincs itt, addig ugye persze kell elnök, mert ennyi ember nem lehet elnök nélkül. Úgyhogy akkor gyónatjuk nekem, hogy akkor a galamb legyen, vagy ne legyen. Tehát a kérdés, hogy galamb legyen-e az elnök? Értem. Többséget látok, értem. Atya. Jó, hát akkor én, Szikla atya, estefemtől kapott hatalmamnál fogva, kinevezem galambot elnöknek. Kérjük galamb urat a színpadra! Ágyaz-bugyaz. Akkor az elnöki esküszövegét előre mondom, és akkor kérem galambot, hogy maradjon térden. Jó? Nincs itt nekem egy szék. Szék nincs. Akkor azt előre mondom, és akkor te pedig ezt ismételd meg utánam, galamb, légy szíves. Galamb gyermekem. Teljes csendet kérek! Szikla atya felkeni galambot elnöknek! Ígérem mindenkinek, hogy jó leszek! Kérek a galamb mikrofonjára egy kis kakaót, halló! Hey. Ígérem mindenkinek, hogy nagyon jó leszek! Ígérem mindenkinek, hogy nagyon jó leszek. Borzasztóan, szigorúan kőszikla leszek minden hallgatóval, mindig. Ezt kérem ismételje meg, atyám. majdnem borzasztóan kőszikla leszek